ایمان پہ راوا بادشاہان دا سکار نہ بادشاہان کی خوئی دادے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون حکیمان کی علاقی تلاشی انہی زتمنی زیلہ کئی یریگی چیزن ہوا کہ بیان نقصان دا رسا اور زمان عزت و خاطر کرے دے دل تکے بھی دیکھلی کہ دن نلے چاہ بھی عزتین نکڑے پلیو پروگرام دے آنے راوڑے دے چھتو کی بیان نموندو دا پروگرام مناسب زکاہ اوٹو بھی عزتین دے چاہ نکڑے زمان بھی عزتین نکڑے دے پہ عزت آرہ پاس کریں کستا پلار جون دے وے حاتم دوی دمر قدر دانی بے زمان وقت دا عادیز رکی اسلام رانا دا چدا کو یقینی نا بادشاہ ندے نواب ندے خدایی سڑھے دا مدینی ترال ندے رسول اللہ علیہ السلام لاس کی ملاس کی خو کلمہ میں ہوئے وے تسو کی میں ازا عادیم وے دا اللہ نے چتخ دے دے پیغمبر نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی مجلس کی مجلس رتول دا قرآن مجلس اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مليان پیران ملنگانی پا خدای نیولی دیو عیسیٰ زوید مریم اچھرے نوے لیشی دیکن دے عبادت دا اللہ آدی خو نواب دا نواب زویو دیو اللہ قوم خاوندو دا خلی عذاب بل نوارد دے نیورا غلد دا صحابان غندی دا نبی علیہ السلام مجلس کی ناس تولارا نوشی اگو خوبا چک ناس شغولی پلی نو آگیو دم اعتراض کو ایمنگو تکل خدای نمی دی تم لپی غور را کئی دا کل کتاب پا حوالا بانی چی مولیان و پیران پا خدای نمی دی خدای نمی دی خدای نمی دی نو منگا کل مولیان تو خدای نمی دی ما عبدناهم دا جی قول اللہ من خدا و عبادت نہیں کرے یعنی خدا کو باغ چوکی چدارا عبادت چوکے کیا نم خدا و عبادت نہیں کرے یعنی نہ مغول ابوز کرے دے نہ غول اور جنی اللہ نہ داغود نو مزیفی منگ کری دی ویرجونا نہ شجرہ دا اس کے وچے بے حرمت پلانا بے حرمت پلان کیا بے حرمت پلان خان دا منگو نہیں کری نہ پہ پری بانا عبادت نہ پہ جن دے لکد وہ سنی زمانے دے مسلمان اور خاص بھی ادے پختون جی عبادت نہ پی یعنی جی عبادت نہ شہر عبادت صرف رسمی کارو نہ گڑنے دی چاہیے کہ پنجم انجن دے فرق کدا اٹھو بس میں جنتوں نے ٹول دے دی, دی رمضان یا سر نوافل عید الفطر رسمی حج پکیتا سیل زیادتے سیل گری سودا گیری زیادہ تخر طول لیو سی تخر طول لراولی دا عبادت گرن اللہ قلی بے شک دا اعمال دا دین دی دا عبادت دی و عبادت صرف رمین بلکہ دا بندش پا اور طول پا عبادت کی دا شپا اور طول پا گناہ کی گی خوب پخون دا شریعت او دسمات پخون دا دین سوداگری بازار کی کیناستل پخون دا دین زمیدارا یہ مکول حوشا قطع برا کہ شریع خون دا دین دا سڑی دا پلکور والا سر تعلق پخون دا دین دا طول عبادت کی دی دا طول گناہ کی دوم و گناہون دی کہ پخون دی دینی نو طول عبادت او کہ پخون دی شیطان نو طول گناہون دی نو خلق و عبادت سے رسمی کارون گنہ دی آدی اندار گنہ دا چکہ نے عبادت وجودی تو دا خلون دا مجانا نیدی کہ انہی پیرانا رسول علیہ السلام کو یہ آدی دار رہتا ہوا چہ اگو یوشیت نارواوی بیر سے دلیل نا نو تاسو من ناروا منکنا یا نو بیوی دار رہتا ہوا رواوی بیرس دلیلنا او دین بیوتاوی بیرس دلیلنا نتاسو باقا مانلہ کنا ویاب نبی علیہ السلام فتلکا عبادتهم دقا دا مولیان پیران عبادتو تا کرے مولاوی دقا لئی دا ستشیل وکر ادری بوٹے وندی اگر پاسے پہ سٹا پالا بولے گا ملاوی دا چی دن دی پر ایوتے و پاٹی دی خرابی و در دنے کول نو دا چی اتواکی دا بخکی پیروی دا اتواکی دا بخکی تای منی ویاو زیبان گیر کی بخار تو دا چی دنہ بونو کی کسید کی او پیر دیوی دا دا غدر از دی نو جن تا برا اول خلق و مانی خرطول و پیسے و پیارا سے اسو دی بدن تا تا تیچل کی گیر سا نون سڑی پزے کی آپ پٹی پلی دردون چیز دا ٹوٹ پخی کی تل کا عبادت آیت ندے دم ندے دا قلعی نے ککوڑا جوڑ کرے دا آغاز دنا سا چند تل کا عبادت دا عبادت تیتا وقت زخمی دیتا ہے کونجی کا چولی دا بولی آچائی پھر سے ویری دا دوائی دا استاد سے ویری دا دوائی دا دو استادان استاد پیغمبر علیہ السلام ویری دی دو استادان پیدا کرن کہ اللہ رب العالمین خونہ کرے دا او تی مانی تل کا عبادت ہوں دا دا وہ عبادت تھا عبادت سمانا حکم مانی تو مقابل دا حکم دا اللہ کے دا وہ حکم در عبادت تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من علق شیئن وکل الی چاچے زانتا تو شیوات و زرن دیکھو نو اللہ پی دیا گا تو اس پر لوش لاس بری خیدل لے تار و تار جوا نو تار زمان دل اس تار ملی جاو تو آجا اگل تو خاص خلق دے کتاب کی راؤن دو آغا بطار تاو کی دو مٹنے تاو کنالو بکا کی تل کا عبادت ہوں عبادت دا غیر کئی دا غد تار و غمان دراز دتار چپا رکھ دیں دم پیغان دے چورے دے پیغان موانو چور دا غد دلاز و دارو یا غمان دراز و دارو لے تل کا عبادت ہوں غور کی گیری دے کہ ہمارے اوپر سے ہمارا توجہ نسی ملک دار واجو قانون دین دے پونو پہ خواہو مالی چوے پہ وحال نو دے علاج چشے دے دین دے داشلی ادل جائی اگوشنی جوشنی کی بیدہ کارنا نو دا تینا تاوکا اگوی تینا تاوکوڑا پا دیخی کی علاقہ برا سرمن تی تاوکا نانا پا برا نخی کی آسی تی مدی اتاو که اپوول نگی کی دا در اندر پا دیوانی که کی آقا بایتی نتاو کلو آن دیجه با داو آتیا با غطی در نو دیو غرن با دو شو دیکا آقا با پیر لکی دا و دا با تلکی دیل نو کتا با زل لدنگی دا بار با زل لدنگی دا یک نشو دو شو دا دا تل که با دا تشی ندا اثر گرنی تا اثر دا خیر و شر پا تشی کی گرنل او منل دا عبادت تی دا ما دا چاپ پا خونے چکے دا دا عبادت تھی نو عادی تا نبی علیہ السلام بھی تا سب دا غنو نلوی آو درو خونے کنا پا پھر کیا عبادت ہو؟ میرا دعوی عبادت ہے. دا پیغمبران صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمات سرا دخل قرآن دویم نمبر پہ عبادت ہوا. چچا عبادت پیجن ناؤب نہ یہ واضح اللہ نے حق ضرور مشتے سوکھ چی نہ پیجنی لکا عام طور بانی دنیا کے اس عبادت نہ پیجنی چاہے عبادت کو تو کروں دین علاوہ نور مشکل ناگا عبادت بغیر کہیں نہ پردور کم نہ کہیں چاہے عبادت یود اللہ حق دے بالکل یود اللہ حق دے کم دا کافی رجے ہوئے جدہ بڑھ جائے اب حدید پاس لیا عبادت بغیر کہیں شاہ سے ہوئے تا اللہ رحمہ اللہ تعالی امیر شریعہ پاکستان چی تقسیم شو ہندوستان افغانیان با پہ ہندوستان کی سود کو بیاج بے تبی ہوئی تو ہوئی روپے بے کولے میاش ماش بے داری سود اگر بنت واقع باپا ہے نو نو چی تقسیم شو نو چی پاکستان کی رانا نو دلتے مغا سود کو وہ سیم کو سودی کا ہوگا شاہ سے وہی رحم اللہ تعالی جماعت تدم نہ سن بوڑھا پختون ناس سے غٹ غٹ تصویر سے غزی ذکر گئی ویزے سنگ کی کہنا سم سلام میں کو میں یہ تفوس کر دینا یہ کون ہماؤ تو ہندوستان کی ہوتا سو سود گاؤ بیاج بکاؤ ہندوستان اور دار الحرب ہو دن دونوں سے رکھاؤ اس ملک میں اسلام پنوں مانے بگاش ہو تا سوار سے دل کے سود کا مسلمانوں سے سود کا ہوئی بیچے کون کافر کا بچہ اس کو مسلمان کہتے ہیں بچے پاکستان کرا رکھا یہ سب دے کافی مجھے دو تو مسلمان ہو دو باقی انبانی دے پر اپنی نشتے ریشہ ہے گا کون کافر کا بچہ ہے اس کو مسلمان کہتا ہے یعنی دا اسم کافی دن کو ضرور سود کو یہ اسم دا حالت دے طول حالت دے کفر دے دا ذل خبر دا مطل دے خرچ ملاستی اپستر گولا غشو ہے کہ دا بس دیکھ پیرا کا گیس ساب یا انہ نیچے دیو مرفو پس ترگو لغشان کیے رہا لغشان کا کوڑا کیے رہا میرے بیا سام داخلی ہوئی دازو جو دمو شمدہ ازرائیل را گھر مانے ساوا رہا دے بیا لقصی کرو کل رہا لغشان تا کوڑا تیر کن دے رہا پاس نو دی خلق تا لغشان کا کوڑی بس ترگو پراتے دی ترگو پراتے دی اچھو ترگوری وی دار طول مسلمان آمنا شاہ واغستی وا مسلمان دے ہر چا تو جگوری نہ مسلمان دے تو زما چشمے پستر کو بتا تو مسلمان کا رس ہے زما چشمے تو نہیں ہوئی بس دا ٹول ہوئی مسلمانان دیا اللہ وہ جنت تبوزی چدا کافر جنت تبوزی ہندوستان اگر بار بار نبوزی اگر نبوزی ہو جائے کافر بدبوزی وہ فرق جمرہ چیزیں کلمہ وہ کافر دے عربی کلمہ کافر دے تو فرق کچھ نہیں دویم خبر دا انبیاء سر مائے پر مسئلہ دا عبادت جنگو چہ عبادت سشیرے اول خبر دا الہ لوگوں نے تفصیل ما پر ان کو سو عنوانات میں کو خدا کو صرف پر عنوان دا الہ میں کو نور مسئلہ تو ہی پڑی رو سبحان الحمد دی عنوانوں باندی قرآن ذکر کری دا یہ خبر میں اخیر کدا کرے چہ شرک دا چا سر بلتا الکول تو یہ لیکی شرک انکار تا نہ ہوئی یہ سڑے ماتا ہوئی چہ دا پتہ ستان دے دیتا شرک نہ ہوئی دا انکار دے وہ چہ دا رہتا ہوئی چہ دی پتی کی تا سر زم شرکیم یا دا سر پلان کیوں میں سدا دیں دیتا شرک ہوئی شرکت دا اللہ نے انکار کول کفر دے دے حکم خلق کر لے. فرعون اللہ مانا, فرعونیان اللہ مانا, یونانیان اللہ مانا, ذکر خبیبی لیقربونا الی اللہ زلفا, اللہ تمنگ نزدی کی اللہ مانا, اور اللہ کا نزدی کو اللہ دادا ندائی مانلا وہ سارا نور مانل شیر کم داؤ عرب د جاہلیت د کفر د زمانے کی دین کی نہ رخ شو بے دسو کسان یا بے دسو خبروں تو رسمی طور بانے کو چپاتی چپاری کی اور حج دا حج پر اعمال کی اولانی عمل نیت او ارادہ دا حج چہرے تو احرام ہو جو خاص طریقہ داری دا چونکی نیت نہ سنگ چون مانزن نیت نہ رسو سبحان الحمد للہ وایو رشن تو حج یاد عمرے دا نیت نہ رس تو بیا سر کلمات وے لے کی چہرے کا شریعت پر جب کی تلبیہ ہوئی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک دا تلبیہ بقرش ہوئے اللہ استا در تا حاضر سن اللہ استا مخت حاضر سن تو دس حال حاضر سن اللہ کی تمینی سر نصر تو دخپون اخپیابلا دا وجود نہ تقریباً بے دے پردے دا زینہ دا نور وجود نہ لگڑ سادر ہی دا پاسا کمی سنیش چکن دلان دلان دا پاس سادر دے عموماً پدا عمل کی گرمی نہ سادر حاجی پدا نہ چورم نشی آئے پوگا پر ادا سنتا دا بابن کھیٹا گردی اخپونوں خپیاب لے کو سخیم سیر پلی سفری چی تالیق دی پاس پلو سے بربن دے سر نہ ہو کیوں ہوں وہ چادر پذانا تو نخام خا بسر ایو بسر گند ساتھی دوڑوں گی پٹولم جنایت پہ جرم دے سر پٹولم جرم دے پدی حالت کی لب بیک اللہم لا شریک لک رب بیک حاضر شم اللہ سے مکری کو دتانی جامین ہوں غرض لی اللہ پیزار میں میرے کڑے دے سر تو خلائی پٹکے میں گرکڑی دی لا شریک الگ تا سر چوک شریک نشے پدے کی سو مطلب چپدے سے ارادہ دا تعظیم او دا ادب دا چا در لبا نظم لا شریک الگ تا سر دی کی چونکہ سدا نشے پدر سے حالت بربن سر اولو چیخ پہ دے چا در لگن دو لا شریک لگ دے یو کور نا چاپی ربا نگر دو لا شریک لگ یو کان گٹا با نخ کلو لا شریک لگ یو دے پوری با نو درے گم سوالون اور جوڑا آجازے با نکم بیستا دے کورنا لا شریک لگ وید منتظم نا یو میدان تا با نظم کہ پاگے کی دولار میں نو پروتو پورے سوالونا بکوم لا شریک لک ذکر عالمان بھی زمگا والتعریف لیسا بشین عرفات طریقہ جوڑ میدان تو تم پدا غرد بانی پہ دنیا کے پہ بل دیکھے لیسا بشین دا دین ندے دا لیسا بشین دا جوڑ اکرا وی دا تشین ندے یعنی سواب پکی نشتے وہ گناہ نشتے دا دین کار کی سواب پکی نہیں دا غب گناہی چه کار ده دین گنه و سواب پا کنشون او گناه ده کراحت قدر بکراشون گناش بیا بیقای لیسا بشه ده دین کی نیشتی ده چرتاو نکای لیسا بشه نو درس میدان تجوزم یو دیل را علم لا شریک لگ ده برچه میدان لبرزم پرداغا پوزگار میدان باندھے شپت رول کو ذکر اذکار باندھے مزدلفہ کی لا شریک لک بن جاتا بنظم دس کی اور درگاہ سن کی وشپت رول لا شریک لک یو زی کی پاگی کی وہ قربانی کم ثواب بے گنم بے دے منانا لا شریک لک سنخی علامی دی کیا او پا کانو باندی ولم پا وو کانو باندی وہ دنیا کے بندے کی لا شریک لک تاثر شریک نشتی سر با بیا خرین ترو سو پوری میں سر نخل بریتان میں نلر دول رکون میں نلر کل خوشبوی میں نلر بولا ویختم دیز سے نلر کل لا شریک لک دیکھ تاثر اردو شریک نشتی چیز بل چادر لبن دا سپا بندی کن بیا پیو خاص وقت بانے دیو خاص کار کول نرستو بیا سرو خرم زان بسام کن لا شریک لک تاثر اردو کی توکی صدار نشتی دا لا شریک لک طول سر لگی دے دے طول عمل سر حج لگی دے لے شروع شیدا دا لبائک اللہم لا شریک لک لبائک او دا رستو دا لا شریک لک عملی سبق دے سبق دے عملی لکمون عملی سبق دے سبحانک اللہم او بحمدک دے تیرے قبان دے عملی سبق دے دا اس لاس پنامو بتا تا ادھرے ادھرے گمبر چاہتا بنا ادھرے مخ پر قبلہ بتا تو درے گم بل چاہتا بنو درے گم لا شریک لک سر بتا تو تم لا شریک لک سجدہ بتا لکم لا شریک لک پخلی سی وطن استائنی بستا کم لا شریک لک سبحانہ ترخیرہ پوری السلام علیکم پوری اوز ددی آمن نواتم شکر دے چیز دین بچ اپا حفاظت باندے ہواتم اس بنو اعمال کو بار تلوزم نو آگے کی بسوچ فکر کن نو حج دلا شریک رکا سبق دے عملی دا تلبیہ کافر ویلا تولو او دے سر بھئی اوٹے کے بل تلکو چی دا بھئیوین نبی علیہ السلام بچا نبی او چی ٹکے بل بھئی سر تلکو الا شریکا ہوا لکا تملکو وما ملک داسی صدا شتیتا سرا چه تی مالکی اغوث اغوث چیزی داغی مالکم تی یعنی داغوث پر ذاتی تشه نیشتی سچی دی اطوائی دی ستا ورکلی دی اغمستا دی الا شریکن هو لکا تملکو هو وما ملک دارا بی تکی پختو مطلب سو نازولی دی تاب را خواب کرده تورجبی دی زبرگان دی داد پختانو تعبیرون دی الا شریکن هو لکا تملکو هو و مولا داغ آغا خلقوی خوپ عربی دی داغ پختون و گوپ پختون دی داغ تکو عددی تکی پمین که دویخت دا سر مرفرق نشتی دا کداغین لا زیاد پت نئی نو کم تینا نئی داغین کم نئی نو چکل با نبی علیہ السلام دا تکی وار دا الا شریکن دا بایوین نبی علیہ السلام تندی با تروشو ابا تو قادم قادم بس کئی دا تکی موار روان قدید سے تکی جو الا شریکن تم لکو ہوا ماملا پدی کے وانا لا شریک لکا مطلب تو لا الہ الا اللہ لبیک الا اللہ لا شریک لک لا الہ دقل کلی با او پا دغت کلوی پا دیت کو باندے نوی لکا پختن چون دغل کلی ما دا شرک الا شریکن پا خپل جو باندی نازولی برخوالا ترجبی یا قطب یا غاف یا دا سجنہ غیوب مطلب دیدی ادا گئی ہوگی فرد تعبیر دی نو پیغمبر السلام بخفا کیا دو تا سر بلوانی تر کرو اللہ مننو بل بیو سر شریک منو نو شریک دنی تو بلی دا اللہ دا مننو سر لوازم بیو سر کول سا نیک عملونا سا اخلاقی سمالی سبدنی دا برکول و پنید دا سواب برکول حاج مشرکینو کو قربانی کولا خیراتونه کول مونږونه کول روجی نیوی حاجیان رو بے اگو اور کول روڑے بے اور کولا جامع بے اور کولا بیت اللہ حضاری سر متعلقات ذہن تعمیر بے کاؤ دا حج روز کی دا مکی نواخلا تر عرفات پوری مینا مزدلفی پوری دا دشتی بے طولی دو بو آبادی کری دو خان قرمنی دا بے پخکری وی دوا دی دا بے گندلی وی یو بل پوری کلکی شگه که به زیو کو اپا که به دا سرمنی کیخی دن به جو که مصنوعی دن مزدوران بی نیولو دا زمزم و بای راولی ها دیکی باولی دا دن نور بلد چه ها جان دیجی تکلیب و تن جو بو دو رو رای خدمتون اکول ادا طول زیعی و برباد شو اس قیمت اللہ سکنو حبیطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا قیامت کی اوڑو طول نشتی دا اولی کول دا یو تکیو سر شریکن الا شریکن هو اللہ فدی برباد ننم دی دنیا دا خالت تا ذکر دا عمر قول مارلی رضی اللہ تعالی ینقض عرى الاسلام عروه عروه من نشا في الاسلام ولم يعرف الجاهليه الاسلام يوم او قريب نري سوق اسلام کے لوشو اجاہلیت نے دے پے جندل ددی قول حوالہ رما مدارج السالکین ابن قیم اول جلد دری سوا دل سے لکھتم مخبان دی دا قول قاضی القضاۃ ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فل کتاب الخراج کی نقل کرے گئے دیو کلمے سے فرق تھا کلمات کے فرق تھے مطلب ان کا رہا ہو دریس و دل سے لکھتا دے پدی عنوان نقل کی ولیکن الامر کما قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشا في الاسلام من لا يعرف الجاهليه الاسلام يوم قريش ليجي نريجي كلاش پیداش سو گندا اسلام کی لوشی اغا جاہلیت نہیں پی جندرے چه دا جاہلین اسا عقیدہ و چه قرآن رب کرے دے اغا عقیدہ چرتا زمان زمانہ کی دخل کو نہیں دا غوصا عمرون و چه قرآن رب کرے دغا عملونو چرتا پا منکی نہیں اکیلو چنگی رب کرے نوچے اسلام کی غرشے نے مسلمان اغا جاہلیت پی جندرے ہیں اسلام اب سو کی دیتی نہیں کیوں ہے شوی جوی ما خامونا ناروا دی داخل نہیں دی استاس از عمر چکم دیل آده دینم تو مسلم آقا دا شیر سر دو پیش اینجا چه شیر دا شوی چه چل بای که آقا دا جمی بای سنگا چل کوری دا سل اختم ایت شیر پدی نکوی قدمون شمارا پدی نکوی اینجا چه شیر چی مونی جنازه را باست با قدمون شمارا ملا با مشکول آلی اب قدم دائرہ جوڑے بیا بکے تھا مجھان نہ سونے کا تکڑی دس چلنے لاپتی ارمان بھی چیر کام گوجی لے چیز اصل میں کرتی رہا ابیا میں تو قرآن بکوتی ہے بیا بہ گرزی را گرزی ہے بیا بہ ٹوٹکی کی بکے تھا پدی نہ پڑی نکاح بن جاتی چر تلاشی اور داخ بری ہوئی نہ شیطان اور نفس دا بدا خبر ہونے تو واقعی کہ ردا خود مڑی پارا خیر داد مونی عزت تے گورا سمر عزت تے علاو کو اسی نکلی دی سو چی مخنا بخلے ندے چی مخی او بخی لارو تا ازاد کی نوسی او سکی دیوتا دا بخی نا غبو تخوولی وی اغب اسلام کی غشوئے دے دا جاہلیتی نیو دیگلے ادا غیر رد دا علمان انو دیگلے او بدا دا سواب کار دے نا غبو پدی کسب بانی شروع دی سی روزہ کی تلو زمون کنی کسان نو چرالا یو تن پکی پوہ خیارو ویچ فلان کی دے کی دا مول دا شوقال دا شپی مول وی دمرا رکاتونا دسے سے کول دیر روی سواب رضی لری یو عالم سے حاجی سے براتا ہوئے میں فلان کی حاجی دے ویلی کنا گیا میں لیکن دشمن دے گا میں روپے ہیں اگر تو یہ علوم صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا یہ علوم جو ادروب نہیں نکل نو اگر تو داخل دے تو تاکید ہم کرو تو پل موری سے مخیوں نو آئی دا دغلا را بھی توب دے جماعت آتا ہوں میں خوش ہوں تمہاتا دیوی زان بغیر کی تحدید میں نہ زیاد سواب پر بلیو ملکی نشکی پر نوافل کی تعجب میں سوتا کہے میں اکوائے گا خدا کی دمرا رکھا تو نکا دور پی رو کا اول رکھا کی قل ہو اللہ حد و قدویم رکھا کی و دور پی رو کی گزی جو شرجت کا دیر زیادہ ہے تقولی میں ادا پلانکی ہے جیتا تیویل لیو پلانکی ہے جیسا ادا کتاب دیدا خطا کرو نو آقا تا دمرا گران موزوالی خستا کارکو زکا آقا پی نیت سواب دیج سواب دیج کنا سواب ہوگو دیا سر وہ نور کو آگا کہ جاہلیت سرے من نشاء فی الاسلام ولم یعرف الجاہلیہ نہ تو دیو تو رسا پوری نازل علی سلامت پوچھتا کی تیبکی صلاة و غائب یا رجبیہ دزبر کی میاش کی دا خوک آواز والا قاری راغ ہے پی جی ادا قدس جماعت کی پمانزو در دشوے نظر لمجھے کو فضول اقراد کاؤں نو پسے حاضر چیزا کسانا تو لگا پسے ادھر آغا منزو کو بل کالی بانی بیار آگے نو خلق پتامو چی قاری سے راغل قاری باسس سے بیاو مارے پاسے اکتا کئی با نو دیر شیو پسے ادھر دو نو پا بل کالا پسے نو دیر شیو ادھر دو سوالات و رغائب نو رغبت والا مز دزرد خوخی مز نو شورو شو دا قاف نہ عالمان رادو دا ناروا دی منے کا رجبیہ دزبر کی پمیش کی خیرات کول شلمہ دے کے وشتو مانے خیرات کول ار رجبیہ نو چہرات دا زور جاہلیت نہیں معلوم اس داوی نہیں بچے دا خود سواب کار دے ذکر ضروری چی جاہلیت پی جانے نچے جاہلیت رو پی جانے اس سے کم جاہلیت مخلرہ دینا آبا پی جانے فرق بمعلومی نو در خلقم الا شریکن ہوا لک تم لکو ہوا ما ملک وی شرک وی ملدہ گیتا دا اللہ سر اٹل کول دو چی دا اللہ سر اٹل کاؤ نو سیوی چی دا زال لدہ دو قدرت تے اختیار دے ننا غوم وی تم لکو ہوا ما ملک تی مالکی دا دو هم او تا مالکی دا غصم چی دا دسخ دی چی یعنی سا دی نو تا ور کل دی ور کرستا دی که علم دی نو ستا ور کرده که قدرت دی نو ستا ور کرده اللہ تا تا خوق دی نو زد دل من نسم او دی با تا تا مارسی ستا پا دی لکه لاره موتر که کینا نو سواد تا پی خواد تا غورسی لارے موٹر کی نکین نشی رسے دے یا بغیر پکڑا سن شرک دیتا ہوئی قرآن شرک دے حصے تو دی توحید داغ مقابل شرک دا اللہ یو من الپذات و صفات کی شرک دا اللہ سرپ صفات کی سوک شریک اول ذات کی میں انہوں نے کہنا وہی نہیں میں کہنا چہ ذات کی دا اللہ سر چاہم تر دے وقت پورے سوکنے شریک کرے چرا اللہ وندے اللہ بلشتے دا چانی لم یوجد فی العالم راضی رحم اللہ تعالی پل تفسیر کی مفاتیح الغیب دا شانتا محمد بن عبد الکریم شارستانی ہوئی الملل والنحل کے نیشاپوری ہوئی غرائب القرآن کی نور عالمان دا فلسفہ تاریخ عمدہ ہوئی دشنے صفات کی شریک گان لیو سر کیا یہ صفت کی جاڑی روکی یہ سو ایتون دے بارہ کیوں شرک سے شہ دے دا اللہ سرب المنل دا سورۃ الشعراء آیت نمبر 211 کی لا تدعوا مع اللہ الہ آخر را مدد نکی حاجتون اخبرو کی آواز نکی را را سر اپنے کیشون ہوئی حاجتون کی دی دا اللہ سر الہ آخر دا بلن الہ اقبل چوکو الہ آرسوک چی دا حق دا بلنی یی یای نشی خود تولا منی تولا حق دا بلنی امانا را مدت نکی لا تدعو مع اللہ 213-214 نلسم سپارا سورة شعراء مع اللہ دا اللہ سرون منی چوک حجت سرکول وانوال داولی بول چوک شتا دے نا حجت سرکول والا نو نتج چرا مدد کی نو آو چوک دیرا مدد کی چاہا سا خاصا شیوم نشتا دے لا تدعو مع اللہ الہ آخر را مدد نکی بھاجتون کی دا اللہ سرا چوک حجت سرکول والا 211 سمیت میں تکونا من المعذبین نصورت آخر دے تقریباً آخر تنے دے مع اللہ لائنی دی لا تدعو من دون اللہ دون لفظ نے اشکال کی کنا اللہ پرے دے او بلتا را مدد سوائی نو دا دے ناروا دا دے کفر نا دلتا ان دون ندی لتا معاوی اللی لا تدعو مع اللہ اللہ تورا پنے کے اشارہ واسارا مدد سے حاجت میں سر کا نہ ددی سر بل چاہتا تھا اور چرا مدد شرا پنے کے شرا سا الہ آخر ددی صفت درا مدد کی دو والا بل چوکشتے نو سنگے را مدد کئی پتکو نہ من المعذبین نو شی بتو چدا اللہ سر بل چاہتا تھا مدد شوا پاج تن کی دا سزا کڑے شونا دنیا کی وہ اللہ سزا در کی آخرت کی وہ در کی مع اللہ یو دویم دا سورت قصص آیت نمبر 88 کی دینا پس سورت قصص آجی آیت نمبر 88 کی عمدہ ذکر کی لا تدعو مع اللہ دانت چا اللہ پریخے دے اللہ تر مدد سے نہ ہوئی اللہ منی اللہ تو ما مدد سے ہوئی خدا غیر سر سر بلتوں مواز گئی دا کارونی کی ہوئی دا دے رکا دا تباہی دا اخیر دے اخیر یاد وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَا لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مخ کی آیت کی ہوئی اللہ تعطا مخلوق عبالا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مشار شریک ان کو ندر اللہ سر بلتو کہ اللہ تے امبالی نبل تے امبالی اللہ خودے دے لوئی زوانم در لئے کار خواهن دے لوئی بابام در لئے کار خواهن دے خواجہ سے داغا خواهد سوارم خوچوئے پاسای نمروں پاسی بیا لا تدعو مع اللہ دا اللہ سر یو زیکے پرا مدد شروع کی پرا رضا پنے کے کی دو کی نو آمدت ہی نکی علمان زنی مانا دا لا تدعو لا تعبود کی نو صحیح ہوئی کنا ٹھیک دا دعا عبادت تے عبادت انہوں کی سوا دا اللہ رب الچاچ دا غیر و قسم پہجت انہوں کی رامدت سو اللیو تا وَلَا تَكُونَنَّ مِنْ إِلَٰهًا آخر دَبَلَنِ بَلْتُوك لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو نِشْتِ لَائِقْ دَيْشْ قِسْم بَلَنِ بِدَعَنَ سُوك لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو إِلَىٰ مَانَ صَدَى مَخِيَتْ تِرْ شُكَنَا لَا تَدْعُو لَا إِلَٰهَ لا مدعو بحق الا هو دا بلنی لائق پا جتون سوا دا اللہ نا چوک نشتے بیدا غنا آرے اور مدد کا ولی نشتے کل شے ان حالکن اللہ و جا طول ختمی دن کی دی بیدا دا اللہ نا چی ختمی کی پا پل محتاج دینو طالب صدر کی زان نشی خلاصو دنو تاب دا چان خلاص کی پل حاجت نشی پورا کول ان طالب تا حاجت پورا کی دا زان نا نقصان نشی دا کول انستان بس نقصان لری کی کل شے ان حالکن اللہ و جا یہ خبرہ دو مدا لہو حکم فیصلہ دے او اللہ چلی گی نظر چل وہی نہ کی چل مقرر نہ کی ٹول دنیا یو پرشی ادا اللہ حکم بل پرشی دا اللہ حکم ب چلی گی ٹول مخلوق نہ چلے گی قانون دا اللہ دارے ذکر ذکر کے لہو حکم یہ کیا دا اللہ دا فیصلہ دا مخلوق نو تو چاہ مدا شو اور اپنے کرو دا اللہ فیصلہ بدل کا یا بھائی چوک بدل کی نش بدلو لے داشن تا تشریح حکم لو الحکم نو فیصلہ بدیا اللہ مندل کی گن اللہ ولی دلا تا دعو ما اللہ الہ آخر ولی دا بل منی وی کتاب کی را ولی ما دی دیرے دے رفتار دا درویشان و پیو قدم بانی تر عرش پوری دروبی دوم روز قدرت تے دا اولیاؤ دوم روز قدرت تے دا اولیاؤ تیری جستا باز گردان از ذرا خلاص غشے دلائل میں واپس کی دوار خطیری اوپری واپس را گرزی دمرا قدرت و قوت اللہ ورکڑے دے نمانی وابیانی ہوئی اور سیدہ کہنا نہیں مانی لول حکم و فیصلہ دا اللہ دم اللہ ہوئی لی دی لا تدعو مع اللہ الہن آخر بلچہ ترہ پنے کے شونو آئی اللہ ہوئی لی دی ما یملکونا من قتمیر دے اوی ذر اختیار نشم خلق زخا دا اللہ بچلی گی او اللہ ہوئی لی دی فادعوهم فليستجيبوا لكم نچرتا وغاپا استادی امانی فادعوهم چغیو آتنا مدد سوتا وغا فليستجيبوا لكم نطالد قبول کی او خبرا کتوتا وغاد کہ لا يسمعو دعاكم نستاد چغن آوری ولو سمعو مستجابو لكم قوار نکول درم نشی لہو الحکم نفیصلت اللہ دادان توی رحمان بابا ویلی اور مثنوی جلال الدین رومی ویلی رحمہم اللہ دا او کلام سید پخپل دے بانے خلق قرآن کا مطلب اتنا بل باغت نستاو منم کر اللہ دپلانیو منم کر اللہ ومنم دا اللہ فیصلہ پاک دا کتاب کے لامو بد دیلا لے کلماتی دا اللہ فیصلی بدلی گی نا نہیں سوک بدلو لے شی لہو الحکم دا اللہ دعو جی دکھے کہ ولی منا مدد کا اول سوک شتے نہ بل چوک درا مدد کو قابل پخل پا مصیبتوں گرفتار ولی مرا مدد کو بل چوک فیصلہ دا اللہ دا لا تدعو مع اللہ الہن آخر لہو الحکم نتد اللہ فیصلہ بدرائی نہ بدلی گی سو کی بدلو نہیں شی سوام درم خبر ویلیہ ترجعون تچکائی نو آزاد نہیں تچکائی نو دا اللہ مخلف دی اللہ تبا گرزو رشن تپوس بدن اکیز ما فیصلہ ولی تبا لکولا تپوس بکی اللہ بوچی زوم نتا ولی بل ترا مدد شرا پنے کے شوید ناتوان ہم کا عاجز ویلیہ ترجعون دا سے زور لگے قرآن پر رد شرک اپا مسئلہ توحید باندے پر قسمون و قسمون باندے ما اللہ شرک دے دا اللہ سرد چا منل سورہ حامی ورمین کی آیت خیم سورت غافر آیت نمبر شپش پیتا کی اختیار دا اللہ دے بل سو گل را مدد کہتا قل انی نریت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءانی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین دلتا من دون تکی دے دیل میرا وارو چھ مطلبی بیم قل انی نریت ان اعبد الذین تدعون من دونی تنمخ کی آیت نمبر شپیتا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال ربكم ويلدي داول راس رب ستاسو فخواي ويلدي وصنعي خبرنا انسانانو كير آدم علیه السلام نرواخلا فرشتو پیریانو كي خورا دير بخوانو ويلو ادعوني استجب لكم نيوز مانا غاري یو مارا مدد کوئی پاجتونو کنو دی قبل والا شمبر توک نشی قبل والا اولی لہو الحکم فیصلہ دا اللہ دا دا اللہ دا سیو بر توک مو مدد کوئی فیصلہ دا اللہ دا چا سرط اختیار نشتی سلی نشتی میں سپارہ سورت غافر یا سورہ حامیم مومن دو نمونو بانی دے نووی دا اللہ ویدی دی دا ادعونی استجب لکم قبلوم نو دی قبلوم نو بر توک نشی قبل والا تو زمانہ سوا دبل در نشی سید خلون جہنم داخرین جہنم لبزی نو بیادی رس پہ آیت کی ہوئی هو الحی لا الہ الا ہو یو سل پیندش پہ تکی هو الحی لا الہ الا ہو فدعوه مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین او مغدی کی آدھے جندے مرک پہ نرازی